به خیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که شما گلگلیا رو خیلی دوست داره، خوش به حالتون. امیدوارم که کنار بابا، کنار مامان و دوستانتون خوش و خندون باشه. پس شراسی شما چند تا دوست دارین؟ یه دونه؟ سه تا؟ 10 تا؟ ماشالله ماشالله، از بس خوبین دوستانتونم زیادن. خب بچه ها، دوستای خوب اونقدر ارزشمندن که باید قدرشون رو بدونیم. نباید بذاریم دوستیامون الکی از بین بره، مثل دوستای جنگل سبز. امشب میخوام براتون از جنگل سبز یه قصه بگم به نام دوستان جنگل سبز. توی یه جنگل سرسبز و زیبا، حیوانات زیادی کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکردن. خرگوشک، لاکی، موشموشی و جوجه. اونا دوستای خوب و مهربونی برای هم بودن. اما یه روز روباه بدجنس که دوست نداشت اونها با هم دوست باشن، رفت پیش خرگوشک و گفت: خرگوشک، تو که اینقدر جوجه رو دوست داری، میدونی که جوجه درباره تو چی میگه؟ خرگوشک گفت: جوجه درباره من؟ نه، چی گفته؟ روباه ناقلا گفت: جوجه میگفت خرگوشک خیلی خودخواهه، تازه دندوناشم خیلی بزرگ گذشته، من که به زور باهاش دوست موندم. خرگوشک بدون اینکه فکر کنه روباه دروغ میگه گفت: ای جوجه بد. و اون وقت با ناراحتی رفت. روباه یه خنده ای کرد و رفت پیش لاکی. لاکی و جوجه کنار برکه داشتن بازی میکردن. روباه همینطور که سوت میزد رفت پیش لاکی و جوجه و گفت: حیف شما دوتا دوست خوب نیست که با خرگوشک دوست شدین. لاکی و جوجه با تعجب گفتن: چرا؟ خرگوشک دوست خوب ماست. روباه گفت: پس خبر ندارین. خرگوشک به حیوانات جنگل گفته لاکی خیلی خنگه، جوجم با اون صدای زشتش خیلی مسخره است. وای بچهای گلم، لاکی و جوجه خیلی ناراحت شدن، رفتن که با خرگوشک دعوا کنن. همینطور که داشتن می رفتن، خرگوشک هم با عصبانیت به طرف اونها اومد. وقتی به هم رسیدن، خرگوشک با عصبانیت گفت: جوجه، تو بدترین دوست دنیایی، دیگه نمیخوام باهات دوست باشم. جوجه هم صداشو بالا برد و گفت: من؟ یا تو که رفتی به همه حیوانات جنگل گفتی من صدام زشته؟ در همون وقت موشموشی که از صدای دعوای دوستاش تعجب کرده بود پیش اونها رسید و گفت: چی شده بچه ها؟ صداتون تو همه جنگل پیچیده؟ لاکی گفت: ما دیگه نمیخواییم با خرگوشک دوست باشیم، چون اون ما رو مسخره میکنه، به حیوانات دیگه گفته لاکی خیلی خنگه، تازه صدای جوجو رو هم مسخره کرده. موشموشی با تعجب به حرفای لاکی گوش میکرد. خرگوشک جواب داد: من که همچین حرفی نزدم، ولی جوجو به روباه گفته خرگوشک خودخواهه، بعدم ادامه داده که دندوناش هم خیلی زشته. موشموشی وقتی اسم روباه رو شنید به جوجو گفت: تو هم از روباه شنیدی که خرگوشک تو رو مسخره کرده؟ جوجو و لاکی هر دو گفتن بله. روباه گفت که خرگوشک داشته به همه حیوانا این حرف رو می زده. موشموشی گفت پس معلوم شد همه این ماجراها از کجا شروع شده. روباه بدجنس می خواسته دوستی ما رو خراب کنه. ما هم بدون اینکه بریم ببینیم حرفاش راسته یا دروغ، یا بریم با دوستامون حرف بزنیم، حرفاشو باور کردیم و عصبانی شدیم. ولی اون به همه تون دروغ گفته. نه خرگوشک جوجه و لاکی رو مسخره کرده، نه جوجه درباره خرگوشک اون حرفا رو زده. حالا از هم معذرت خواهی کنیم. بعدش هم باید یه درس حسابی به روباه بدجنس بدیم. بله عزیزای دلبندم، همه حیوانات با هم رفتن تا روباه بدجنس رو تنبیه کنن و بهش بگن دوستی اگه واقعی باشه به این راحتی ها تموم نمیشه. اما عزیزای من، خوبه که اگه چیزی رو از کسی شنیدیم همینجوری باور نکنیم، به خصوص اگه در مورد دوستای عزیزمون باشه. هزاران آفرین به شما بچه های عاقل خدا. تا فردا شب و یه داستان دیگه، همه تون رو به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدار.